Música i protagonistes. El món del jazz amb Rafael Corbí. A Jazznatics amb Further Consequences de Benedict Jarnell Trio. Des de l'àlbum The Invariant del 2017. La música i la companyia amb el nostre programa d'un excel·lent protagonista, ell i el seu piano se'ns acosten amb bona música i bons ritmes. Benedict Jarnell al piano, Antonio Miguel al baix i Owen Howard a les bateries. Una banda, un trio que inclou alguna de les peces dels músics més importants de l'escena del jazz contemporani de Nova York. Això es diu Part of the Game, Benedict Jarnell Trio. Gesnàtics amb Rafael Corbí, la música d'aquests tres personatges d'aquest trio que publica en el 2017 la música a través del seu àlbum The Invariant and Benedict Janel Trio, una amistat que es va forjar entre el bateria Howard Howard, el canadenc, i Benedict Janel, l'alemany, i es va formar a la Universitat de Belles Arts de Berlín, on en Benedict era estudiant mentre que Owen Howard era professor convidat. L'amistat també es va ampliar després amb un excel·lent artista, l'Antonio Miguel, espanyol, que va aconseguir una gran reputació com a acompanyament i com a solista a la ciutat de Nova York, tot i que només hi va viure allà durant 3 anys. Una bona relació a través de diverses jam sessions que han portat a l'edició d'aquest àlbum de 2017. Escoltem Benedict Janel Trio amb The Circuit. Thank you. Tancarem la presentació d'aquest disc que us hem portat en Jazznàtics de Benedict Janel Trio a través del disc de Invariant, publicat el 2017, amb una quarta peça. Hem escoltat For the Consequences, Part of the Game, The Circuit, i serà el moment de tancar aquesta presentació amb la peça anomenada En Passant. Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. És la música i la companyia del jazz amb Rafael Corbí i aquestes seleccions musicals. Capiranya, de Grupo Quebrante, des de l'àlbum de 2017, Naveira do Mundo. Aquesta és la companyia del Grupo Quebrante. És la possibilitat que donem a través de la seva música i de la seva companyia. Gent fantàstica que et porta la seva música. Format per Jurandir Santana, Jefferson Otto, Martin Laportilla i Marc Aedurut. La unió d'aquests quatre músics es pot escoltar amb aquest àlbum, Naveira del Món, a través de Temps Record, enregistrat el mes de febrer de 2016 i publicat a 2017. Peces com aquesta Capiranya o, per exemple, també peces que ens poden acompanyar durant uns minuts més i que ens ofereixen la seva intensitat musical. Això, família tota, és DRTU. Podia un dia desaparecer i cada dia mais é tão comum ver como tudo acaba e o homem se perde. Veja o horizonte que era antes tão amplo se encolheu. Lembra que o que era um sonho assim tão vivo adormeceu. Que ter muita esperança era normal, acreditar no mundo por igual. Acontecer, mas cada dia mais é tão comum ver como o tempo avança e a vida se perde. Música. La música d'aquesta formació d'un àlbum que és enregistrat a Catalunya. És la música del Grupo Quebrante que us havíem presentat i que avui forma part dels que triem a través del nostre espai Naveira do Mundo, enregistrat a Bookbonera Studios de Caldes de Montbui. Vem do mar. Sim, mais forte a fé que vem de dentro e não quebra. Embala os meus sonhos, traço um rumo que define o meu caminho. Sou eu quem decide o meu destino. Não peço a ninguém pra me guiar. Mas se é você que aparece de repente, confunde meu norte em minha frente. Já não sei mais onde parar. Vem curar o meu pranto, a tristeza estilhaçar. Vem fazer meu sorriso abrir de novo. Vem do mar esse canto, essa brisa me chamar. Pro teu lado, olha eu aqui de novo, rendido a esse encanto de te amar. Vem do mar essa brisa me chamar, esse canto, essa mágica espalhar. Vem da lua esse brilho enfeitiçar, esse encanto, essa música no ar. Vem do mar essa brisa me chamar, esse encanto, essa mágica espalhar. Vem da lua esse brilho enfeitiçar, esse encanto, essa música no ar. Vem fazer meu sorriso abrir de novo. Vem do mar esse canto, essa brisa me chamar. Pro teu lado, olha eu aqui de novo, rendido a esse encanto de te amar. Vem do mar essa brisa me chamar, esse canto, essa mágica espalhar. Vem da lua esse brilho enfeitiçar, esse encanto, essa música no ar. Vem do mar essa brisa me chamar, esse encanto, essa mágica espalhar. Vem da lua esse brilho enfeitiçar, esse encanto, essa música no ar. Tanquem també la presentació d'aquest disc i hem començat el nostre programa amb el disc de Benedict and Channel Trio, publicat aquest 2017. Doncs també hem volgut continuar amb el mateix ritme, amb estils diversos, òbviament, amb aquest Grupo Quebrante que ens portaven el seu Naveira do Mundo, també publicat aquest 2017, com l'actualitat del món del jazz. Samba Compressa. Thank you. Jazznàtics, el programa que t'aporta doncs, un servidor, Rafael Corbí, la presentació i direcció de l'espai, directe enregistrat des de Palafrugell per tot Catalunya i a través de les xarxes socials per tot el món. Grupo Quebrante, abans Benedict Jan el Trio i ara la segona part del nostre espai fins al final, una selecció de bons intèrprets i de bones interpretacions de jazz de qualsevol estil i de qualsevol generació. Avui apostem per gent com per exemple Nicole Henry, aquesta veu magnífica que el 2008 publicava l'àlbum The Very Thought of You, una veu hermosa, una veu que era molt distingida, una veu que va rebre el premi a millor àlbum vocal de jazz el 2005 i també millor nova artista de jazz del 2004 a través de la HMV del Japó, justant al costat d'altres artistes com Herbie Hancock, Mac Anthony, Jane Monheit o Joshua Redman. Ens portarà des d'aquest àlbum que us comentàvem des del 2008 el Waters of March. It's the end of the road, it's the rest of the stump, it's a little alone, it's a sliver of glass, it's life, it's the sun, it's night, it's death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox in the brush, the knot in the wood, the song of a thrush, the wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch, a lump, it's nothing at all. It's a beam, it's a void, it's a hunt, a hope, and the rhythmic tide. Després de Nicole Henry, escoltem Donnie McCaslin, Mathias Lupri i Miron Walden. Interpreten conjuntament des de l'àlbum Metallics, publicat el 2006, la peça del mateix nom. Seguim amb aquest ritme musical dels records, Jazz Imperis, 13 volums complerts de bona música, publicat el 2002, i més que en van venir després, posteriorment. Jean-Baptiste Django Reinhardt, nascut el 1910 i que ens va deixar el 1953, que aviat veritat, aquest guitarrista de jazz d'origen gitano, nascut a Bèlgica, ens portava aquest I Wonder Where My Bed Is Tonight. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, després d'una primera part en dos àlbums publicats el 2017, com hem comentat ja, Benedict Channel Trio i Grupo Quebrante, una segona part dedicada a grans artistes de la trajectòria musical de diferents generacions de jazzmen o jazzwoman. Hem escoltat a Nicole Henry, el trio format per Donny McCaslin, Mathias Lupri i Miron Walden, i ara Django Reinhardt, amb una de les seves interpretacions. El proper és un artista que m'encanta a mi, és en Bill Evans, que ens conduirà una de les seves peces. És en Bill Evans, el pianista, també hi havia en Bill Evans, el saxofonista, nascut a Nova York l'any 1929 i que ens va deixar el 1980. És un personatge carismàtic del cool, del post-bop i de la música modal. És aquest un tema que es deia You and the Night and the Music, del recopilatori Essential Standards del 2009. Thank you. Enfocant la nostra recta final del programa d'avui, ens queda una darrera peça que compartirem al costat d'en Kenny G. Avui m'he plantejat escoltar-lo també amb el nostre programa per posar punt i final. Kenny G, nascut com Kenneth Garlick, el 1956 va créixer a Seattle. No estava molt interessat en la música fins que la seva mare el va animar a seguir els passos del seu germà gran, en Brian. Mira quina sort que varen disposar, que varen tenir tots nosaltres. El disc era el 2008, Rhythm and Romance, d'aquest disc que avui he triat per tancar el nostre programa de Jazznàtics, el Peruvian Nights. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera. Moltes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat a Jazznàtics. A reveure.